राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भीनासर के श्री मुरली मनोहर धोरे पर विक्रम संवत 2050 चैत्र कृष्ण प्रतिपदा 28 मार्च 1994 को प्रातः 5 बजे की प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप लोग बताओ कि कौन सा विषय आपको अच्छा लगा, मानो सत्संग में कौन सी बात विशेषता से आपके काम आई है, बताओ। अलग अलग कोई कोई बताओ भाई, ये बात सुन तो इस बात से ही असर पड़ा और कुछ समझ में आई, बात अपने आचरण में आई, अपने भीतर में जीवन में उतरी है ऐसी बात। सत्ता मात्र, अच्छा सब जगह है। यस सर, आप बताओ। कोई ठीक सरलता से ये बात तुम्हारी है और आचरण में आ रही है, ठीक अपने जीवन में उतर रही है। अरे ये शरीर संसार का दिया हुआ है इसलिए संसार की सेवा में लगाना है, ये किन्हीं की समझ में आई बात। ये ठीक है, थी होता है सेवा का कार्य होता है ना। एक तो बात याद हो जाए समझ रही हो, और मैं वो याद आई नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ वो बात समझिए अपने आचरण में आती है, उसमें हमारे फर्क पड़ा है, उस तरह से होने लग गया है ऐसे, तो इससे संसार की सेवा होने लग गई अपने शरीर के द्वारा, अपनी वस्तुओं के द्वारा। दो चीज है, एक अपना शरीर है, एक हमारे पास वस्तु है। तो वस्तु में पहले इतना हम उदारता से नहीं दे सकते थे, अब आवश्यकता उसके देखते हैं तो मैं उदारता से वो दे सकता हूँ, देना मेरी ठीक ऐसा हो रहा है, शुरू हो गया। और शरीर से खट करके परिश्रम कर रहा है, उसको जल पिलाना है, उसके कोई कपड़ा सहायता कर देना है, उनका काम धंधा कर देना है, कैसे ये हो गया तब वो समझ जाएगी भाई, समझ में आई ठीक है। तो बहुत बड़ी आनंद की बात है, ऐसे शुरू हो जाए तो वो साधन शुरू हो गया। शुरू असली ठीक पक्का शुरू होने से तो फिर वो बंद नहीं होता है, और वो थोड़ा भी स्वर्गमप्य धर्म से त्रायते महतो भयात, थोड़ा भी अनुष्ठान हो जाए तो महान पैसे रखा करता है, साधन की महिमा है। और किस भाई को कुछ समझ में आया हो? धैर्य पूर्वक साधन में लगा रहे और यही समझ में आया, इससे ज्यादा कोई बात दिखने नहीं। तो लगा रहे साधन में, साधन का स्वरूप क्या है? साधन तो हर एक साधन है, ज्ञान ज्ञान योग है, कर्म योग है, भक्ति योग है, अष्टांग योग है, लय योग है, राज योग है, मंत्र योग है, अनाशक्ति योग है, कई योग है, साधन है सभी। इनमें सरलता से आपके साधन कौन सा बनता है भाई? सुगमता से असर हुआ है, फर्क पड़ा है, बन रहा है साधन ऐसा। जो हो रहा है वो सब भगवान के विधान के अनुसार हो रहा है, इसमें बड़ा संतोष और शांति रहती है। ठीक बात है। अरे कोई भाई गए समझ में आया हो? महाराज जी, वो सत्ता मात्र से सब जगह भगवान ही है स्थावर जंगम और प्राणियों में, फिर वो उस भाव को लेकर के और नाम जप किया जाए, ये बात थोड़ी अच्छी समझ में आ रही है। बहुत ठीक, बढ़िया बात है। नाम जप के साथ राम राम राम ऐसे कोई सा नाम, नाम जप मेरे साथ में है, परमात्मा है संसार का भाव है, दो बात साथ में ले जाए। अथवा राम कहते धनुर्धारी दिखे, राम राम राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कहते मुरली वाला दिखे, तो ये शुरू हो जाए। सतह चलते बैठते उठते बैठते तो जीवन में असर होगा। सत्संग करने से लाभ तो होता है, पर विशेष करके साधन बढ़ने लग जाता है तो वो ठीक हो जाता है। उसमें भी खास बात है, जो साधन विरुद्ध बात है वो छूट जाए। जैसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, जैसे असत्य नहीं बोलना है, किसी का अहित नहीं करना है, किसी का जी नहीं दुखाना है, ये साथ में हो जाए तो वो साधन मजबूत हो जाता है। ये असाधन साथ में रहने से वो साधक नहीं होता, साधक वही होता है जो असाधन मिटा दे, साधन विरुद्ध बात अपना आचरण में न आवे, ये सावधानी से करे तो इससे बड़ा लाभ होता है। मानो एक विद्यात्मक साधन होता है, एक निषेधात्मक होता है, निषेधात्मक साधन सुगम है और श्रेष्ठ है। न चोरी नहीं करेंगे हम, व्यभिचार नहीं करेंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, कड़वे नहीं बोलेंगे, अहित नहीं करेंगे, निंदा नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, ऐसा। ये निषेधात्मक साधन है, ये बड़ा अच्छा साधन है। विधि तो बहुत से साधन साधक करते हैं, नित नियम कुछ न कुछ तो विधि करते हैं, नाम जप कर लेना, इतने संध्या गायत्री कर देना, ऐसे ऐसे करते हैं। निषेधात्मक साधन का साफ साफ निषेध कर देना है, ये बहुत जल्दी उन्नति करता है। एक विद्यात्मक साधन है, एक निषेधात्मक साधन है। तो और ऊंचा उठ जाए, ऐसे साधन तो सभी करते हैं, कुछ न कुछ को नित्य नियम करते हैं। कोई कहते हम स्नान कर भोजन करते हैं, साहब ठाकुर जी का दर्शन करके भोजन करते हैं, हम तो संध्या गायत्री कर लेते हैं, एक माला फेर देते हैं, साधन करते हैं, ऐसे तो बहुत से मिलेंगे, पर निषिद्ध का त्याग करने वाला कम मिलेगा। और निषिद्ध के त्याग बिना वो साधन जल्दी तत्काल फल नहीं देता, साधन किया हुआ निष्फल नहीं होता, परंतु अभी तत्काल फल नहीं होता। और निषेधात्मक साधन कर दिया जाए पक्की रीति से तो वो जल्दी वर्तमान में फल मालूम होगा। जैसे भागवत में आया है कि अयं हि सर्वकल्पानां सद्विचिनो मतो मम, तो वो पहले वाले श्लोक के लिए कहते हैं सर्वम परमा ब्रह्मात्मकम वश्य, कैसे भाई सब ही परमात्मा का स्वरूप है। नरेश विष्णु इससे पहली बार, इससे पहली विष्णु नरेश विष्णु मदभाव पुंसो भाव यथोत स्पर्धा स्तूया तिरस्कारा साहंकार अभियंती। उस श्लोक में बताया है मनोवाक काय वृत्ति भी वांग मन काय वृत्ति भी है। दो श्लोकों में दो तरह का पाठ है, मनोवाक काय वृत्ति भी है और वांग मन काय वृत्ति भी, ऐसे पाठ है दो श्लोकों में, एक मन से ऐसे। तो इसका तात्पर्य होता है कि शरीर के बर्ताव में भी होना चाहिए, केवल भगवान है सब में बर्ताव ऐसा हो, ऐसी दृष्टि बड़ी अच्छी है। परंतु शरीर से बर्ताव करे जिसमें जैसे भगवान के साथ हम बर्ताव करें, ऐसा प्राणियों के साथ बर्ताव हो। मन से जैसे भगवान मान लेते हैं कि मन है, ऐसे भगवान मान ले, उनको नमस्कार भी करें और एक आनंद भी आओ भगवान आए मन से, ऐसे वाणी से भी किसी का तिरस्कार न करें, अपमान न करें, आदर करें। ये मनोवाक का वृत्ति भी मन और वाणी की वृत्ता भरता हो, शरीर का भरता हो ऐसा हो तो ये भरता में आने लग जाए वो बहुत बढ़िया होती है। केवल चिंतन से होता वो भी लाभ होगा, पर तो भरता में आने लग जाए तो बात ठीक होगी। एक नाथ जी महाराज की जीवनी में ऐसी बातें आई है। एक बार बात है, वो श्राद्ध करना था पिता का, तो श्राद्ध के लिए हलवा बना शरीर बना रहे थे हलवा, तो बाहर समार के जा रहे थे काम पर, तो उनको वो सुगंधी आ गई। सुगंधी आ गई तो बात करी, भाई तो बढ़िया चीज बन रही है शीरो, तो कभी यूँ मन अपना क्यों ललचाओ, ये तो ब्राह्मणों को मिलेगा, हमारे थोड़े मिलेगा, हमारे तो मिलने वाले है नहीं, अपना जाओ। तो महाराज उधर बैठे हुए नित्य कर्म कर रहे थे, उन्होंने बात सुन ली, सुन ली तो आकर के समारोह को बुलाया, तो भाई भोजन यही करो तुम आज, तो उनके लिए वो भोजन करा दिया। भोजन करा दिया, दूसरी रसोई बनाई, तो ब्राह्मण लोगों की आपस में ईर्ष्या थी। एक नाथ जी से ईर्ष्या रखते थे कि इनका इतना मान सम्मान हो रहा है, हम लोगों ने इतना होते नहीं यार। तो उन्होंने तो मौका मिल गया, उन्होंने कहा कि श्राद्ध में समारोह को जीवन कहाँ आता है, ये तो शास्त्र विरुद्ध बात है। श्राद्ध का आनंद नीच जाति को देना नहीं चाहिए। यहाँ तक आता है कि बच जा तो जमीन में गाड़ दो, पर देव मत, और दे तो ब्राह्मण को देव, इनको देव और देव मत, जमीन गाट दो। दूसरी बात आई है कि ब्राह्मण कह रहे किसी को तो सोचे दो, तो श्राद्ध का आने और समारोह को गोधन करा दिया, तुमने शास्त्र निषिद्ध काम किया, हम नहीं आएंगे तुम्हारे भोजन में। एकनाथ जी महाराज ने कहा कि महाराज भोजन हम बनाते थे उसकी सुगंधी आ गई, तो वो सुगंधी आने से यदि घ्राण भक्षो विदुराया, तो घ्राण भक्ष होता है वो, नाक से भोजन हो गया ना तो उच्छिष्ट हो गया, वो पितरों के काम का नहीं रहा, इस वास्ते वो तो उनको दे दिया और साथ में दूसरा अन्न बना करके श्राद्ध किया हमने। कि नहीं नहीं बातें बनाते हो, हम नहीं मानेंगे, आएंगे नहीं, तुम्हारा भोजन करेंगे नहीं, हम तुम समारोह को भोजन करते हो श्राद्ध में, ये कोई विधि है, ब्राह्मणों को भोजन कराना तो बहन बेटी बुआ आदि उनको कराओ, सुभाषनी को अथवा ब्राह्मणों को, और को नहीं देना चाहिए श्राद्ध का अन्न। तो नहीं आए तो श्रीखंडिया ठाकुर जी रूप से वहां श्रीखंडिया रूप से नौकरी करते थे, उन्होंने कहा कोई चिंता नहीं आप करो बने, तो सब दरवाजे बंद कर दो, सब दरवाजे बंद करके और श्रीखंडिया ने आह्वान किया, बाप परदादा परदादा वे सब आ गए, पड़ोस उनको सब भोजन कराओगे, उनको सब भोजन कराया, ध्वनि हो रही है, वेदों की मंत्रों की ध्वनि हो रही है, भोजन दरवाजे बंद है, बाहर ब्राह्मण कहते मारे क्या बात है, फिर उन्होंने विसर्जन कर दिया, उन्हें पत्तल और बाहर फेंकी, तो मालूम है क्या हुआ कि जिनके पिंड रहना से इनको तृप्ति होती है, भोजन कर तृप्ति साक्षात स्वयं आ गए, स्वयं भोजन कर लिया उन्होंने और तृप्त हो गए। तो एकनाथ जी महाराज की ऐसी बातें आती है। एक दिन स्नान करने जाते थे, तो स्नान करके आए तो पास में मस्जिद पड़ती थी, उसमें एक फकीर रहता था, तो उसने थूक दिया उस ऊपर, थूक दिया तो भाई जाकर फिर स्नान कर लिया, स्नान कर आए फिर थूक दिया, तो 100 द्वार से ऊपर थूक दिया, फिर वो स्नान कर आते रहे, वो थूकता रहा, वो गुस्सा कुछ नहीं आया तो उस पर असर पड़ा, वो जा पड़ गया आपको तकलीफ नहीं, और मैं गुना माफ करके नाप लगली क्या हो गया आपके, ये हमारे हिंदू में स्नान का बड़ा महत्व लिखा है, तो आपकी कृपा से 100 स्नान हो गए, नहीं तो हम एक ही स्नान करते, तो स्नान के दिन आपकी कृपा से स्नान हुआ हमारे, अच्छा हुआ राजी हुए। तो क्या आप क्या करते हो, हम नमाज पढ़ते हैं, 5 तरह पढ़ते हैं, तो पश्चिम की तरफ पढ़ते हैं, पश्चिम तरफ है तो परमात्मा चारों तरफ है, तुम अब पढ़ो और सवतर भी पढ़ो और पश्चिम भी पढ़ो, तो उस पर ऐसा पड़ गया, वो भी करने लग गया, तो मनोवाद काय वृत्ति भी काया कौन है, साक्षात भगवान है ये थूकते ही भगवान है, ये बर्ताव में आए भगवान ने थूक दो, भगवान ने थूक दो ऐसी बात, पर विधि शास्त्र जो स्नान करो फिर थूक दो, फिर भगवान मर्जी है स्नान कराने की मर्जी है भगवान की, इस वास्ते थूकते हैं। तो भाव भाव में भी उदरता आ जाए, क्रिया में भी ऐसी आ जाए, तो मनोवाक काय वृत्ति भी है, मदभाव सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति भी, ऐसे बर्ताव से भी वो भगवान का रूप है, तो उनका ऐसा बर्ताव आता है। एक ब्राह्मण आए थे तो वो अपन रहते थे पैठण में, पैठण गांव में महाराज हुए, तो एक ब्राह्मण के कन्या बड़ी हो गई, कन्यादान करना था, कन्यादान करना था, देखा कि पैठण में अच्छे ब्राह्मण रहते हैं, सभी कुछ मिल जाएगा तो अपने कन्यादान कर देंगे। तो आए तो आते आते रात्रि ज्यादा हो गई तो लोग सो गए, एक दुही पर बैठे हुए कई आदमी बातें कर रहे थे, वहां पर जाकर पूछा कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, तो अपनी बात कह दी उस ब्राह्मण ने, तो कितना रुपया चाहिए, हमारे रुपये 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया पहले बहुत बड़ा होता था, 100 रुपये में काम हो जाए सब पैसा सभी, 100 रुपया तो 100 रुपया हम दे देंगे, एक हमारा काम कर दो, क्या कि तुम एक नाथ को गुस्सा आना दो, क्रोध आ जाए तो 100 रुपया हम दे देंगे, क्रोध है ना कड़ी बड़ी मोड़ी मामूली बात है तो कर देंगे, ठीक है तो 100 रुपया दे देंगे। तो वो पास गए, सुबह के समय महाराज एक नाथ जी संध्या कर रहे थे, अपना जप कर रहे थे, तो महाराज जी हुए अपना जप कर लिया, ब्राह्मण देखा कि मेरे तो वार खाली गया, फिर क्या बोलो कहाँ से आए, कैसे आए हो, कैसे आ गया मैं, तुम तो सब स्नान आदि कर लो, वो कर दो भोजन तैयार हो जाए, तो जब भोजन तैयार हुआ तो उद्धव उनकी नौकरी सेवा में रहते थे, उद्धव जाकर महाराज रसोई तैयार हो गई है चलो भोजन करने के लिए, तो ब्राह्मण देवता चलो भाई भोजन करे आप भी पधारो, वही चले गए। तो गिरजाबाई स्त्री थी एक नाथ जी महाराज की, गिरजाबाई हरिपंडित लड़का था, तो वह गिरजाबाई है जो अन्न परोसा, पहले अन्न परोस घी परोसने लगी तो ब्राह्मण लपक गए ऊपर चढ़ गया, गिरजाबाई ऐसे ऊपर बैठ गया, एक नाथ देव देखो भाई ब्राह्मण गिर न जाए, चोट लग जाएगी, ब्राह्मण कहीं गिर न जाए सावधान रहो, सावधान हूँ मैं तो हरिपंडित को ला दे काम करने का स्वभाव है मेरा, क्रोध ही आया, फिर कहा महाराज मेरा 100 रुपया चला गया, मेरा 100 रुपया कैसे चला गया, नुकसान हो गया, नुकसान जो मैं कहा कि क्रोध रहा दो तो तुम्हारे 100 रुपया देंगे तो आपका क्रोध आया ही नहीं, अरे ब्राह्मण पहले कह देते तो हम क्रोध कर लेते, तुम्हारे 100 रुपया भेजे हम क्रोध कर लेते, हमारे को पता नहीं, पहले कह देते तो ठीक रहता, तो इसलिए वो मनोवाक काय वृत्ति हुई है, बताओ आप, तो एक नाथ जी महाराज ऐसे आता था उनके काम में, तो क्रोध नहीं आता उनको, क्रोध कैसे करे, भगवान है सब क्रोध कैसे करे, भगवान है, तो इस तरह का बर्ताव हो जावे, उन टीका में से लिखा है, बड़ी अच्छी टीका है, एकनाथ जी महाराज भागवत पर है, वो एकनाथ ही भागवत कहते, एकादश स्कंद पर है उनकी मराठी में टीका, हिंदी में भी हो गई है, की है पहले, तो ऐसे एकनाथ ये भवार्थ रामायण है उनकी, वो तो मैंने देखी नहीं, ये हिंदी में टीका जो मैंने देखी, तो ऐसे संत हुए हैं जो बर्ताव में भी वैसे ही लावे, भगवान आ गए, भगवान आ गए, भगवान पुकार महाराज हुए, नामदेव जी महाराज रसोई बनाई, तीर्थ में फिरते थे तो वृक्ष नीचे रसोई बना रोटी रखी, और इधर से वो घी लाने को ले गया, कुत्ता लेकर के भागा, जो घी ले महाराज लूखी आप गिर भोग लग रहा है, दादा आप गिर भोग लग रहा है, लूखी है थोड़ा घी लगा लुखी है, पर दौड़े प्रकट हो गए, आज को कुतल साधु की गल में रोट रोश प्रणवे दंडवत दूसरे ज्येष्ठ मेहमान स्वामी विषम पीड़ा देख प्रणवे दंडवत भूमा वाष्प चांडाल गोखरम वहां कहिए 29वां अध्याय में विश्व ज्येष्ठ मेहमान स्वान अपने जो कुटुम्ब भी है वो हंसेंगे दंडोत कर दे लंबी दंडोत करें तो हंसेंगे ना नोत किस होकर थे अश्व चांडाल गोखर पुत्ता और चांडाल और गौ और गधा इनको भूमि में लंबा पर दंडोत करने भगवान है गधे रूप से भगवान है गधे में भगवान है गधे रूप भगवान है कुत्ते को देखो लंबा दंडोत करे कहे भगवान आए तो भगवान का स्वरूप केवल मानना ही नहीं आचरण में से नमस्कार करना स्व चांडाल गौ खर नमस्कार करना तो वैसे वो नमस्कार करते थे तो लज्जा आती है विश्व जिस मेहमान भी हमारे को मशहरी करे तिरस्कार करे और दृष्टि में लज्जा भी आती है सबके सामने तो लज्जा भी ना करे हर्ष तो उनकी परवाही ना करे दंडोत करे तो इस तरह से करते थे तो एक दंडोत स्वामी थे उनका उपदेश सुना तो दंडोत स्वामी शुरू कर दिया उन्होंने कुत्ते को भी दंडोत करे गधे को भी दंडोत करे गाय को भी कोई और पशु पक्षी को भी वृक्ष को भी जब देखा भाव हुआ तो उसने दंडोत कर ली भगवान का भाव भगवान है इस रूप से वृक्ष रूप से भगवान कर लिया पत्थर रूप से भगवान है पहाड़ रूप से भगवान है ऐसे दिन भर दंडोत करते हैं ऐसे उनका नाम दंडोत स्वामी हो गया तो ऐसे एक नाथ जी महाराज के उपदेश से उन्होंने शुरू कर दिया ऐसे तो एक दिन गधा मरा हुआ पड़ा था तो लोगों ने कहा दंडोत कर गधा जी गया गधा जी गया एक नाथ जी को पता लगा उन्होंने बुलाया और कहते सिद्धाई करते हो ऐसे चल जाओ मुंह मत दिखाना हमारे निकलो यहां से तो फिर चले ही गए बेचारे मारे नहीं तो दंडोत करने से असर होता है तो ये बर्ताव में आता है भगवत भाव भरता मांडाल भीड़न से दे ही शरीर में शर्म शर्म आती है ना तो कौन देखने से तो कोई परवाह नहीं कर सकते साधन है अपने तो मन से भी कर ले तो बहुत बढ़िया है मन से भी अनुरोध कर नमस्कार कर ले भगवान है शुरू कर दे तो बहुत लाभ की बात है नारायण नारायण नारायण नारायण।